Droppolt az újabb atombomba. Droppolt a fókuszcsoport új műsora is. Font képviselő úr megtalálta a felelőst. Nagy Ervin és Krúbi fideszes lenne? Jó, van az így. Jaj, jó reggel. Itt az újabb atombomba, Ádámnak eltűnt a bögréje. Igen, ez is jó, csak itt nehogy kijöntsön valami. Ádám, hogy műzistálból muszáj, hogy kávét igyon. Mit akarsz, ez egy jó kis bögre. Ádám, egy lapostágéből kellett, hogy így a kávéje. Pont azon gondolkoztam, hogy majd megnézem az opciókat, hogy a kopasz csimpánzra más alakú bögréket mik vannak, mert szeretnék kipróbálni. És azt gondoltad, hogy egy lapostányér lesz a legmegfelelőbb? Nem ilyet akarom. Ez úgy néz ki, mintha így próbálna inni, és így szétfolyna mindenfelé. Ez szerintem társbögre amúgy inkább. Miért nem az van, hogy az ívó felülete az úgy jön ki, hogy csak egy ilyen egyenes lap. És ott azt az egyenes lapot kell, és a két sarkán meg folyik ki a szád mellett a kávé. Az is jó. Jó ötleteid vannak. Ezt szeretném. Szerintem ezt megvennék emberek. Áruljunk a kopasz csimpánzon olyan haszontalan dolgokat, hogy lyukas bögrék, meg poló, aminek nincs kivágva nyak részre. Igen. Teljesen használhatatlan dolgokat. Ez jó lenne. Szerintem ez korrekt. Lenne ilyen használhatatlan kollekció. Biztos sokan mennék. Nem tudom, lehet, hogy valaki nagyon nehezen talál magáról. Holdvizet nem akarunk árulni? A vizet csak árulhatunk. Holdvíz. Szerintem azt hagyjuk meg a Ferónak. Hanyatló nyugat ópiummának? Hanyatló kelet ópium. Jaj, hát kicsit fáradt vagyok, jól látom. De azért, mert tegnap voltunk Gilvánfán forgatni, fantasztikus videó lesz belőle, de messze van, és így, hát ilyen hajnali kettőre. Mi? Feküdtem le, szerintem. Hát hosszú út, hát 3 órás út volt oda, 3 órás vissza, ott is sokat forgattunk. Epikus vlog lesz belőle, de ha már... Láttam, hogy Csaba focizott. Már emiatt megnéznek. Igen. De... Addig is a fókuszcsoporton ma este 6-kor elindul az új műsorunk, a Válságstáb, és most abból mutatunk is egy kis ízelítőt. Segítsünk már Orbán Viktornak ilyen, ahogy ő fogalmazott, közgazdász blablával, hogy akkor mégis miért kerül ennyibe a tej? Nagymártól én is hagyd térjek ki csak egy pár gondolat erejéig, mert azért az ő neve az összefort az inflációval itt a közelmúltban. Én szeretném megvédeni őt. Csodálatos élelmiszerinflációra ismét egy ilyen beavatkozás volt a megoldás, ugye az árstopot már végigéltük, és akkor most jött az ár és stop. Egyrészt megvédeném Nagy Márton, mert azért az infláció... Mindenki megvédi Nagy Márton. Egyáltalán kell a politikának a gazdaságba valamilyen szinten beavatkozni ilyen vészterhes időkbe? De ezt hosszú távon nem itt kell elkezdeni, hanem az oktatásban kéne elkezdeni. Mert ma nincs hozzávaló szellemi állományunk, és nem a mérnökökre meg a tudósokra gondolok, hanem azokra a közép káderekre vagy sori munkásokra, akiknek nagyon bonyolult gépeket kéne kiszolgálni. Tehát ezeket nem fogják megoldani. Strukturális válságban van a magyar gazdaság. Ezt nem lehet megoldani egy árrestoppal. Ez nonsens. Ez csak, aki ezt kitalálja, az elnézést, az egy kókler. Remélem tetszik nektek, és hogyha tetszik, akkor mostantól heti rendszeressége jelentkezhet a Válságstáb. Mindenféle gazdasági híreket, gazdasági eseményeket, alapvetéseket, mindenről szó lehet a gazdaság fókuszúan. Ja, úgyhogy én nagyon várom, ma pont forgatjuk a második részét, és hogyha minden összeáll végre, minden kész lesz végre, akkor valószínűleg az is élőben fog menni majd. Komolyan. És, hát úgy, hogy csütörtökön lesz élőben, valószínűleg is pénteken meg megy ki. Ez a terv, ugye a hónap végéig összeáll minden. Akkor csomó új videó jön most. Figyeljétek ma este a fókuszcsoportot, nézzétek meg, írjátok meg a véleményeteket. El is mondom videóban, de ez egy próbaadás, amit több mint egy hónapja vettünk fel. Még nem volt minden kész, az emberek ott találkoztak először, de gondoltuk, hogy megmutatjuk a próbaadást is. és akkor most meg. Tehát már összeírtuk, hogy milyen témákról szólhatna a gazdasági tekintetben, vagy 20 téma már most össze van írva, közben állandóan hozzák a vityájék az újabb és újabb témákat, szóval nem lehet, egyszerűen nem lehet elég dolgot megbeszélni a gazdasággal kapcsolatban. Én nagyon várom, hogy ez a műsor is rendszeres legyen, mert szerintem tetszeni fog mindenkinek, nézzétek meg, és szerintem ez is fejlődni fog részről részre, hogy mindenki összecsiszolódik, ahogy mi is még gondolkozunk, hogy hogy lehet fejleszteni, és ez egy flagshipünk lesz, remélem. Meglátjátok. Fókuszcsoporton. Ott találjátok. De nézzük a videót, amire ja, mindenki vár. Bocs, még igen. Megígértük, hogy ezen a napon ugye meghirdetjük a turnét, de sajnos ez még nem merjük meghirdetni, mert az egyik szerződés az háttérben még sajnos nem gyorsan zajlik annyira a kommunikáció, mint szeretném, úgyhogy a jövő hét első részében fogjuk meghirdetni. Addigra remélem minden le lesz fixálva. Szeged és Szolnok várjon minket, remélhetőleg mind a kettő helyre meg tudjuk hirdetni a turnét. Aki a néppel együtt, jó van ez így, kíván járni az egyháznak az útján. Ez mi volt? Ugye? Ja, ezt... Droppolt a bomba. Aki látta, látta. ez egy, sajnos egy vizuális poém volt. De ez mi? Ez hogy került oda? Hát ez... Már egy kis... Választ okay. Várunk a Partizántól. Mi történt? Mi történt? Amúgy ez a legnagyobb eredményünk az elmúlt években, hogy ezt tudtuk mémesíteni. Már lehet, hogy amúgy... Szerintem ez magától is mémesült volna. Az a baj, hogy egy hosszú élőnek egy kis része volt, és lehet, hogy magától is tetszett pár embernek nyilván. És magadnak vindikálod ezt a... Hát az, hogy másnap... Igen. Az, hogy ennyit pofáztunk róla, az lehet segített amúgy. Mémesíteni. Meg nyilván nem a mi érdemünk, mert nem mit csináltuk, de mi felhívtuk rá a figyelmet, mert nem mindenki tud minden Partizán élőt végighallgatni, és én is csak pont akkor sétáltam haza, pont hallottam, és ez milyen szerencse. Szóval, amúgy, ha már itt tartunk, akkor számoljunk be róla, hogy nincs új pápa, az első választás eredménytelen volt. De akkor most már áttérhetünk arra a videóra, amit Magyar Péter ma reggel 9-re. A konklávé, és azt hallottam híreket, hogy... Mesélj akkor a konklávét. Szóval csak az, hogy olyan bíborosok, akik még nem voltak a konklávén soha, azok a Konklávé című filmmel melegítettek, megnézték a moziban. Okay. És ezt mondta, aki pont a marcinális volt, az a bíboros, az tök jó interjú volt, nemrég hallgatta meg, felhívta rá Peti a figyelmet, és nagyon tetszett, hallgassátok meg a bíborossal a Partizán interjút, egy hónapja volt, hogy amúgy egész pontosan leírja a konklávé menetet, sőt, még nagyobb kavarások is mehetnek. Úgyhogy ilyen szinten tényleg érdekes az a film, hogy maga résztvevők is azt mondják, hogy igen, egész pontos. Szóval tök jó. Kíváncsiak, hogy itt is az lesz a vége, mint ott. Az, mint ami mi volt? Angyalok és démonokban? Melyikben? Ja, az másik. Az Da Vinci kódban. Jó, van ez így. Egy egyperces hangfelvétel, úgy látszik, ez nagyon megy nekik. Honvédelmi miniszter úr. Most ezt ki kell elemezni. Magyar Péterék videójában, itt egy kis hangfelvételen, 2023 áprilisában, mit is mond pontosan? De miért emlékszem úgy, hogy azt mondta, hogy valami dokumentumot fog droppolni? Miért emlékszem dokumentum? Ez nem dokumentum? A dokumentumok mappába volt állam. Jó, lehet. Na, én valamiért ilyen szerződésre gondoltam, hogy valami is. Minden jó. Mi ez eddig jó? Ötödik Orbán kormány, de rossz ezt hallani. De, hogy... eddig erről tudtunk. A harcképes magyar hadierő lesz. Mm-hmm. Oké, ez eddig te. 2023-ban történt ez a beszéd, mm-hmm. Az sem volt. Ez azt jelenti, hogy szakítunk az eddigi végetelékenységünkkel, és megyük ezeket. Én annyira nem. Nyilván katonákkal beszélek, mm-hmm. Valószínűleg tudják. De ez a béketevékenységgel szakítás, ez nem hangzik olyan jól. Nem hangzik jól. Mert mindig csak békéről beszél. Mert jellemzően béke van, legalábbis az kéne, ugye? Mm-hmm. Tehát ezt ne felejtjük el, lehet, hogy nem hallottátok, de ez például az ötödik Orbán kormány kifejezetten nagy hangsúlyt fektet arra a kommunikációjában, hogy a békéről beszéljen, és a békének a fontosságáról. A háborút azt minden eszközzel meg kell akadályozni, hogyha kell, akkor az ukránok forduljanak a hátukra, és a hasukat mutogassák mindenkinek, aki esetleg oda akar rúgni, így és van. Maradjanak csöndben. Mint az Orbán Balázs tenni. Az Orbán Balázs olyan édeslátóan javasolta nekik, vagy javasolta volna az 56-os hőseinknek, hogy nehogy ellenálljanak véletlenül az oroszoknak. Egy folyamat eredményeképpen szakítunk a békementalitással. Jajjajjajj. Az a folyamat, amit a ismerjük meg, egyszerűen, mert ez a legegyszerűbb mondja, hogy ezt megváltoztassuk. A fiatalitás sem volt olyan konfliktusmentes. Én inkább megint azt tartom itt furcsának, hogy a béke mentalitással szakítanak. A béke mentalitás. Hát jó. Lehet, hogy kifut ez valamire. A béke mentalitással. Hát háromszor is elmondta. Nem néz ki, hogy háromszor is szakít a békével. Az már nagyon nagy szakítás. Ez nagy szakítás, igen. A békével, azt tudod mondani? Hát igen, azért miért nem lehet azt mondani, hogy figyelj, készülünk arra, hogyha valami szar lesz, készülünk arra, hogy háború lehet. Jó, ez egy értető dolog, de miért kell háromszor elmondani, hogy szakítunk a békével? Hát azért ez már nem... Első is így, a másodja, miért kell másodjára is mondani? Miért kell harmadjára is mondani? Haló, nagyon zavar téged ez a béke dolog? Vagy mi? Várd ki a végét. Igen. Nem annyira örülök. Hát ez nem megnyugtató, a háború felé vezető út nulladik fázisa. Hát és akkor azóta már hol tarthatunk? Ja, hát ez 2 éve történt. Ennek a végrehajtásában és végrehajtására ott a bőnvényában az elvon egy kérdés a fölött megtiszteltetési gyermállata és ami számítok, hogy ezt a folyamatot ő mit mondott még egyszer? Átálljunk a háború felé vezető 0. fázisára. Nem jó. Nem jól hangzik. Nem jól hangzik, amikor a honvédelmi miniszter azt mondja. Azt mondod? Igen. Érdekes, hogy ezután azt emlékszem, hogy sikerült még teleplakátolni az ellenzékkel az országot. A háború pártiak, vagy háborút akarnak, és az Orbán meg a béke volt. Uh-huh. Miközben a Orbán honvédelmi miniszter, aki nyilván semmit nem csinálnak önállóan, mindenről tudnak az Orbánék, ők a háború felé vezető út 0. fázisára készülnek. Elsőre talán gondolhatná az ember, igaz, hogy civis pacem, parabellum, ki békét akarsz, készülj a háborúra, mint ahogy láthattuk tegnap, hogy Nagy-Britannia új dokumentumokkal készül a háborúra, új rendszerekkel, ahogy láthattuk, hogy Nyugat-Európában felszólítják a lakosságot akár 72 órás ilyen túlélő csomagoknak az összeállítására, ahogy láthattuk, hogy akár a balti országokban elindult a fegyverkezés már az elmúlt években, sőt, most már van, aki aknákat is hajlandó telepíteni, ahogy láthatjuk, hogy egész Európa fejleszti a fegyver és lőszergyártását, és készül arra, hogy egy esetleges háború esetén megvédje magát. Eközben felmerülhet a kérdés, hogy ez miért ne lehetne egy normális dolog, hogy ennek részeként Magyarország is készül a háborúra. Egyszer azért, mert ugye nem ezt mondja a kormányzat, hanem a kormányzat azt mondja, hogy békének kell lenni, mindenképp béke legyen. Egy dolog kell, béke, aki ellenáll, aki háborúzik, aki ezzel foglalkozik, hogy a háborúba részt vesz, hogyha őt megtámadják, akkor háborúzik, akkor az egy nagyon rossz dolog, nem szabad békének kell lennie, legyen béke, ez az egyik. A másik pedig az, hogy szerintem az az, ami igazán érdekes ebben a kérdésben, és ami miatt szerintem igaza van a Magyar Péternek, hogy ez egy atombomba, az, hogy mi máshogy gondolunk azért kicsit bele ebbe a helyzetbe, mint egy Fidesz szavazó, és én így, hogy próbálok mindenféle oldalról... Amikor gondolunk, akkor ezek szerint. Ők is begondolnak, csak figyelj, hogy én próbálok minden oldalról tájékozódni, próbálok minél több oldalról tájékozódni, és ennek hatására, hát próbálom is magamat, nem könnyű, de belehelyezni egy Fidesz szavazó cipőjébe, és átgondolni az ő fejével is ezt a kérdést, hogy ő mit láthat ebből. És hogyha így gondolunk bele, akkor az, hogy egészen eddig folyamatosan a békének a súlykolása volt a fő narratíva. És mellé, meg ugye háború pártiszták az összes ellenzéket. És egész eddig folyamatosan a békének a súlykolása volt a narratíva, és emellé, jól mondod Ádám, igen, mindenki más háború párti volt, aki nem azt kiabálta a békéről, amit ők, mint ahogy láthattuk, hogy mondjuk a családok védelme, a gyermekvédelem, közben a pedofil segítés és pedofil segítő kimenekítés egy valós kormányprogram volt. Ugyanúgy láthatjuk most is, hogy amíg a békének a minden felé szerte kiabálása volt a narratíva, addig a program úgy tűnik, hogy ennek az ellenkezője a fegyverkezés, és nem csak a fegyverkezés egyszerűen, hanem a háború felé vezető út 0. fázisa. Ez a kormánynak a valódi programja. Ez elképesztő, hogyha gondoljátok bele, hogy azért szavaztatok a Fideszre, mert azt mondta a Fidesz, hogy nem lesz háború, nem fogják a gyerekeiteket elvinni a frontra, nem fognak kényszersorozni, nem fog senki meghalni a háborúban. És ezt látjátok, tudjátok, hogy a háború felé vezető út nulladik fázisát meg kell nyitni. Vége van itt a békepártiságnak. Igen, ennyi volt a béke út. Mennyivel érthetőbben? Béke mentalitás, bocsánat. Nyilván, hogyha fele ennyit mondott volna bármelyik ellenzéki képviselő, már szétszette volna a Fidesz. Meg a Bohárdanék már sorban állnának magyarázni róla. Negyed ennyiért is. Úgyhogy érdekes, hogy most valahogy nem annyira fognak magyarázni. Szóval, hogyha azt hallottam volna, hogy hát nem akarunk háborút, a béke a lényeg, de sajnos, mint hadsereg, nekünk arra kell készülni, hogy itt megvédjük a hazát, fel kell készülni a legrosszabbra. De mégis háromszor elmondani, hogy a béke mentalitásnak vége, ez nem furcsa, pont akkor lett vége, ugye, amikor elkezdték nagyon kommunikálni, micsoda meglepetés, hogy pont az ellentéte történt a háttérben. Háború vezető útra kell felkészülni, miközben a béke mentalitást le kell zárni. Nem hangzik jól, nem azt érzem ebben, hogy csak nagyon rosszul fogalmazott, hanem az, hogy itt azért nem biztos, hogy tényleg a béka fontos. Igen, valóban úgy tűnik, mintha, ahogy mondja is, elvileg ezen a hangfelvételen a Szabi Bobrovnicki Kristóf, amire hát egyenre ennyit tudunk, de ezt mondja, hogy a háború felé vezető út nulladik fázisát, ezt meg kell nyitni, ezen el kell indulni, ami igen, ami nem a béke fenntartását jelenti, hanem a háború felé vezető úton. Nem a béke úton, vezető út, békébe vezető út. A tartós út. Béke felé vezető út nulladik fázisa is lehetne, valóban igen, nem az. Igen, ott van így egy út, béke, háború felé vezető út, és így állnak az Orbánék, és az a háború felé vezető út. Azt oda menjünk, és igen, közben mindenkit azzal támadjunk, hogy miért akar háborút, miközben megyünk a háború felé. És ami nagyon érdekes, nem, hogy... Nem jól hangzik. Nem derül ki, ugye, tehát ez egy rövid hangfelvétel, elvileg akkor tehát ezt állítják itt a magyar Péterék, hogy Szabi Bobrovnicki Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere van rajta, ő beszél ezen a hangfelvételen, ő mondja ezeket a szavakat, és ebből sok minden nem derül ki, ami a kontextusához azért nagyon kéne. Milyen háború? Ki ellen? Hol lépünk háborúba? Kárpátalja visszafoglalása, Oroszország elleni háborúra való felkészülés, Magyarország Ukrajna oldalán, vagy Oroszország oldalán akar belépni a háborúba, hát, Pakisztán oldalán, vagy ismerem, India oldalán akar belépni sajnos, a háborúba. Amerika vagy Grönland? Akkor ez még, olyan baromságot ők sem tudtak elképzelni. Hát, ja, igen, ez még az előtt volt. Úgyhogy amellett, hogy nem igazán látjuk, hogy hova fog ez kifutni, hogy mi lehet ennek a kifutása, amellett is éppen elég aggasztó kérdést vett fel ez a hangfelvétel, és már ugye, tehát a felvezetésében, amit a Ruszin Szendi Romulus meg a Magyar Péter megtettek a felvezetését a tegnapi nap folyamán, már ott is ezt lehetett sejteni, hogy a Fidesz kormányzat az ugye valamilyen hazugságba keveredett ezek szerint, tehát ezt állítják legalábbis önmagával, ami hát ugye ilyet még sose láttunk, de ez alapján viszont sokkal több kérdés nyílik ki, sokkal nagyobb problémák körvonalazódnak, és valószínűleg Magyar Péternek azért van még a tarsójában ezzel kapcsolatban információ, úgyhogy várjuk, hogy, hát hogy mi fog kisülni ebből. Most ugye nagyon mondták, hogy összödi beszéde volt a Kollár Kingának, ami hát annyira nem kiszivárgott, hanem a parlamentben mondta el, és mindenki, aki tud gondolkozni, egész érthetően próbálták félre magyarázni, de hogy abban a kis dologban is egy összödi beszédet láttak, akkor azért érdekes lesz, hogyha ebben nem látnak semmi problémát, vagy legalábbis, hát ez már nem fog jól kinézni, Vagyis érted, az előbb hisztisztünk, hogy semmin, itt meg valaki azt mondja, hogy háború irányába kell menni. Ja, valaki a honvédelmi miniszter, és... Nem tudom, ezt hogy lehet megmagyarázni. Meglátjuk, hogyan próbálják, amúgy a Magyar Péter is... Tényleg tizedennyi dolgokat szoktak a kampányt felépíteni ilyenekre. Hát inkább az a kérdés számomra, hogy ez most, hogy izzadnak most a Rogánék, hogy ezt hogy fogják félremagyarázni, hogy tudják terelni róla, hogy tudnak visszatámadni, hogy tudnak tagadni, és vagy próbálnak hallgatni, vagy... az lesz, mint a Nováknál, hogy most ez vagy ott marad a honvédelmi miniszter, és akkor minden nap egyre szarabbul néz ki ez az egész, vagy ha lemond, akkor az lesz, mint a Nováknál is, hogy igazából nem áll meg a problémát, tovább gyűrűzik. Szóval így most biztos sok dolgot kell eldönteniük, nem sajnálom őket egy percig sem. Hogy és ma kormányinfóban. Hú. Gulyás Gergő azt mondja, hogy én most vagy beteg leszek, vagy fizetésemelést kapok. Nem tudom, hogy mondjuk az átlag, aki még mindig fideszes bűvöletben van a M1 TV2 meg ilyenek át, azokhoz hogy jut el ez például az egy kérdés. Figyelj, ez azért ez terjedő képes információ szerintem, ez Jézusom. Egy órája van kint, 31 ezer like, 13 ezer megosztás Magyar Péter Facebook oldalán. Ugye a Facebookról itt mi viszonylag kevés szót szoktunk ejteni, de azért ne felejtjük el, hogy az embereknek egy jelentős része a Facebookon tájékozódik Magyarországon. Szerintem a fideszesek nagy része megfelelő. Hát valószínűleg igen. És ha bár a YouTube-on olyan nagyot még nem ment a videó, a Facebookon nagyot ment, és valószínűleg amúgy más platformokon is nagyot tud majd ez menni. Hát igen. Hiába ti valószínűleg, akik minket néztek, ti máshogy gondoltok ebbe bele, de nagyon sok embernek, amiről már amúgy többször beszéltünk, ez lesz az, ami kiábrándítja a Fideszből. Ez lesz az, amire azt mondja, hogy na jó, most már ezt eddig és ne tovább, hiszen mennyi ideig beszéltünk a békéről, és most itt van, a háborúra készülünk, aktív háborúra, legalábbis. Ugye egyelőre nem látjuk, hogy mi lesz. Hát de ennek elküldtük a köztisztviselőket, szegényeket. A gránátot kezükben felrobbantani, amire még a mai napig nem sikerült egy normális választ adni a kormányzatnak. Orbán Viktor is csak annyit tudott a parlamentben kinyökögni, hogy akkor az a valódi probléma, hogyha valaki felteszi ezt a kérdést, hogy mi a helyzet ezzel a szegény nővel, mi a helyzet ezzel az egész programmal, hogy hogy kerülhetett a kezébe éles kézigránát, és hősnek tekinti Orbán Viktor. Nagyon jó, én viszont azt gondolom, hogy aki ezért felelős, az pedig felelősnek lehetne végre nevezni. Ez még mindig nem történt meg. Például a honvédelmi miniszter se mondott el. Ki a felelős ezért? Ezért. Tudjuk, hogy sárga a kép, sajnos probléma van ott most a laptopa, de hogy most elértünk laptopot. Régi laptopa. Más, hogy lehet ráhúzni az egészet a honvédelmi miniszterre, de úgyse lehet csinálni, hogy a honvédelmi miniszter az teljesen önállóan dönt el mindent, és önállóan fogalmaz, amikor jó, mindenki az ő emberük, akkor de lehet... nem az ügyintézői felelősségre gondolsz, hanem Orbán Viktor felelősségére. Hát, arra gondolok egy kicsit, hogy valószínűleg nem ő lenné a honvédelmi miniszter, hogyha önállóan dönthetne, hanem itt ebben a országban a jó dolgok azok mindig Orbán Viktorhoz köthetőek, hogyha valaki hibázik, az rögtön akkor ő nem is tudtak róla, de azért egy honvédelmi miniszternél is nehéz ezt elhinnem, ahogy Nováknál is nehéz volt elhinnem. Szóval ebben az esetben viszont, hogy visszatérjünk erre a hangfelvételre, itt viszont valóban nem látjuk, hogy mi lesz ezzel. Valószínűleg, ahogy mondtam, Magyar Péteréknél van még több információ ezzel kapcsolatban. És a következő napokban, hetekben még több dolog ki fog biztosan erről derülni, legalábbis én ezt várom. De ennek a hangfelvételnek a szövege az arra utal, hogy aktívan a háborúért tesz az, aki mondja ezeket a szavakat. Nem tudjuk, hogy milyen oldalon akar ebbe a háborúba beszállni. Hát mondjuk igen, ez a tetteikből is látszott egy csomószor, hogy azért a béke az inkább csak egy marketing szöveg a Fidesznek, azért itt a készül a háborúra, itt ezek szerint megfegyverkezünk, vagy nem tudom. De közben, amikor az Európa akar egy közös hadsereget, akkor ott azért gáncsolunk, hol lehet. Orbán is mondta, hogy európai közös hadsereget akar, amúgy érdekes módon elhangzott ez is. Hogy azt is támogatja, nem tudom. Itt tényleg szerintem ez a nagy probléma, hogy nem látjuk, hogy mi a cél. Ja, hát... Nem látjuk, hogy mi ennek a kontextusa. Miért akar, kivel akar háborúzni az, aki beszél ezen a hangfelvételen. Kormányinfo az elmaradt már? Ja, sajnos műtéte lesz. Szerintem kifogálni. Most extra dezodort rakott magára. Vagy mi a kommunikáció? Most akkor nagyon gyorsan ki kell találni a választ. Jó híreket mond Vitályos Eszter. 15 milliárd forintnyi beruházást adtak át, Nagév tűzihorgonyzó üzemét Tiszacsegén átadták. Akkor még nem volt lehetőség kérdezni? Még nem. Vagy most nem kerülnek sorra? Vagy érdekes az, hogy az M1-et meg a TV2-t, ez annyira nem fog érdekelni ez a kérdés. A rész végén majd megnézhetjük, hogy tudnak-e válaszolni ezekre a kérdésekre. Ami még tényleg fontos ezzel kapcsolatban, amit pedzegettél, Ádám, hogy az EU-nak a fegyverkezése, meg ilyenek, amúgy nem is az a fontos, hogy most kimond le, meg ki a honvédelmi miniszter, meg ki nem, meg inkább tényleg az a kérdés, hogy nehogy véletlenül kilépjünk az Európai Unióból. Ez nyilvánvalóan a magyar embereknek túlnyomó része nem akar kilépni az Európai Unióból, és igen, Orbán is azt mondta, hogy nem akar kilépni, esetleg fölbomolhat körülöttünk az Európai Unió. Vannak, akik aktívan dolgoznak ezért, ezt is láthattuk. Reméljük, hogy ez nem fog előfordulni. A magyarok többsége reméli, hogy nem fog ez előfordulni. Hát túlnyomó többsége. Igen. Úgyhogy még visszatérünk a rész végén itt a kormányinfóra is. Szerintem a beszámolók is nagyon érdekesek. Tehát a Telex hogyan számol be? A Telex úgy számol be, hogy a honvédelmi miniszter arról beszél Magyar Péter hangfelvételén, hogy szakítanak az eddigi béketevékenységgel, és a kontextusát is megadja ennek a felvételnek. Még hogyha megnézzük, hogy az Index hogyan számol be. Na, vajon hogyan? Az Index azt mondja, itt van Magyar Péter nagy leleplezése, a kormány ütőképes, harcképes haderőt épít. Ez az Indexen megkezdődött a kármentés a kormányzat részéről. Elképesztő. Ez nagyon sárga. Jó, ez van, sárga. Nem a kép a lényeg, hanem hogy miről beszélünk, Ádám. Nézd meg, ott van Magyar Péter. Igen. És az a baja, hogy a ütőképes lesz a magyar hadsereg, állítja az Index. Az Index ez már a legócská propagandába ment át. Mandiner szinten jön lassan. Az Indexen az a megoldás, hogy ugye néha vannak érdemi cikkek, amik kritizálják akár a kormánynak a munkáját is, ezt viszont nagyon okosan kell kiszűrni, hogy melyik az, amivel nem érdemes foglalkozni. Ilyenkor pedig, amikor nagy a baj, akkor felhasználják keményen az Indexet is. Jó, Magyar Péter őszödi beszédként emlegeti ezt, aztán pedig teljes egészében itt kiteszik a felvételen hallható szöveget, és nem emelik ki, hogy ezzel milyen igazi problémák lehetnének. És a Hadházi az mit mond? Hadházi azt mondja, hogy vajon miféle háborúba vezető útra lépett az Orbán kormány 2023-ban. Nekem sajnos van egy tippem. Egy új délszáv háború készül a magyar diplomácia és a fegyveres erők aktív közreműködésével. Ijesztő, de minden jel arra utal, hogy Orbán Viktor elszánta magát arra, hogy a nagy szerb törekvések mellé áll és megszünteti Bosznia-Hercegovinát. Nemrégiben mutattam be, hogy Magyar Levente külügyi államtitkár Boszniában arról beszélt, Magyarország beavatkozik a bosznia-hercegovinai eseményekbe, ha bármilyen konfliktusra kerülne ott sor. Márpedig erre minden esély megvan, hiszen a szerbek nagyon közel vannak ahhoz, hogy felrúgják a béke megállapodást és kilépjenek a federációból. A boszniai lapok egyöntetűen idézték Magyar Leventét, aki szerint Magyarország nem maradt kívülálló. Önökkel és a szerb köztársaság népével vagyunk. Ha ezt hozzáteszük, hogy Orbán Banja-Lukában küldte a teket, hogy Dodik személyes testőrségeként szolgáljanak, illetve szorosabb katonai együttműködésre állapodjon meg Szerbiával is, akkor tényleg kezdhetünk aggódni amiatt, hogy a nagy békeharcos háborúba viszi Magyarországot a Balkánon. Különös, hogy mennyire visszhangtalan maradt ez az egész botrányos kijelentés itthon, de ha most oda tesszük Szalai Bobrovnicki kaszinóminiszter 2023-as szavai mellé, talán összerakja mindenki a képet és megérti, milyen nagy veszélyben vagyunk. Amúgy ez tényleg elég kemény lenne, hogyha Orbán kormánya aktívan háborút szítana a Balkánon, beavatkozna egy háborús helyzetbe. Megirigyelte a Putyint, az egyik példaképe. Ez hogy lehet? Ezt lehet védeni? Na ez az, amit tényleg senki nem akar. És ez az, amiért legalább így hálásak lehetünk a Fidesznek, hogy ezt a béke narratívát ilyen erőssé tette Magyarországon. Nem lehet. Nem, mindenki a béke mellett áll, reméljük. Érdekes, csak ők nem, akik a leghangosabban mondják. Tehát mielőtt elkezdenénk Fidesz szavazózni, teljesen biztos vagyok benne, hogy a Fidesz szavazóknak túlnyomó része komolyan is gondolta azt, hogy ő nem akar háború. Az, hogy a propagandával mennyire lehet irányítani az embereket, azt azért látjuk, igen. Könnyű átfordítani az emberekben a gondolataikat valami mássá, könnyű kifacsarni azokat, kicsavarni, megváltoztatni, más kontextusba helyezni, de a béke és a háború kérdése. És méghozzá egy olyan háború, ami mi szempontunkból teljesen szükségtelen lenne. Ez nem egy kikényszerített, hogy most megtámadtak minket, és meg kell védeni magunkat, hanem ide aztán tényleg nem értem, hogy miért olyan fontos az Orbánéknak a... Hogy átrajzolják a Balkán térképét. Hát igen. Ez nekünk mit hoz? Mit hoz az mit? A magyar nekünk embereknek? Semmit. Az Orbánéknak mit hoz, az kérdés. Például egy elmaradt választásokat, egy háború. Mm. Mi lenne, ha inkább lemondanának a faszba, és most már lenne egy választás előrehozott, én most már azt mondom. Érdemes lenne felelős vezetőket választani. Hát jó lenne, mert úgy érzem, hogy ahogy nyomják Orbánék, nem akarom megvárni ezt az egy évet, hogy hát, ha nem megyünk háborúba. Mi lenne, ha inkább ezt, ezen túlesnénk ezen a választáson, mondjuk legkésőbb ősszel, és mi lenne, ha Putyin bábjait ezt kisöpörnénk innen most már lassan. Gulyás szerint Ruszin Szendi a NATO ülésein valóban Ukrajna barát álláspontot képviselt, írja az Index. Ukrajna barát volt a NATO ülésein? Micsoda sokkoló Nem pedig információ. Orosz barát volt? Vagy az is baj, hogyha valaki orosz, az baj, hogyha valaki orosz barát álláspontot képvisel? Mint ők. Mint Bencsik például? Nem tudom, hogy az jó-e. Most már ezzel próbálnak visszatámadni, hogy Ukrajna barát. Nem tudom, hol laknak magyarok amúgy sokan? Oroszországban is biztos vannak. Ukrajnában szerintem több magyar él, de... Melyiket támadták meg? Ukrajna támadták meg. Nehéz, akkor ez nagyon durva, hogy valaki Ukrajna barát álláspontot képvisel. Ez most jó ráég majd. Amúgy Amerika és Ukrajna barát álláspontot képvisel, még a Trump is ugyebár, tehát az ukránokat támogatja fegyverszállítmányokkal. Ez Gulyás Gergely ezt elmondja, hogy Trump ukrán barát álláspontot képvisel? Hát de Ruszin szerint a NATO ülés, mert a NATO az mit képvisel amúgy? NATO... Aminek az, ugye része vagyunk. A NATO, hát... És a NATO ülés. NATO barát álláspontot képviselt vajon Ruszin Szendi Romulus a NATO ülésen? Úgy tűnik. Ez azért nagyon furcsa lenne. Hát jó, követjük tovább a kormányinfót, de addig is nincsen béke a környékünkön. Jó de, lenne, hogyha nem törnek egy másik. Hogy miért van háborús vészhelyzet folyamatosan itthon, ugye? Azért, mert bármikor kitörhet. Hát mert abban elindultunk a nulladik úton, most már fedkettem. A nulladik lépést megtettük a háború. Igen, és mondta Orbán, hogy hát, itt mindig szídnak, nem akarnék háborús vészhelyzetet, de muszáj, már elindultunk ezen az úton, nem volt más választásunk. Igen, az más kérdés, hogy ő indított. Jó. Állítólag. Nem tudjuk, nem tudhatjuk, ugye ki hozhatott bármilyen döntést ebbe az országba, hát Orbán Viktor ki tudja, hogy hozhatott-e, de igen, egy háború a Balkánon, a szomszédságunkban, a másik oldalt a szomszédságunkban, mert az egyik oldalt a szomszédságunkban már van, ez nyilvánvalóan nem érdeke a magyar lakosságnak, nem érdeke Magyarországnak, nem érdeke valószínűleg a szerbiai magyaroknak se, még hogyha Boszniában mondjuk olyan eszméletlen sok magyar nem is él, de Szerbiában élnek magyarok, akiket egy szerb-bosnyák háború alkalmával lehet, hogy ismét besoroznak, mint ahogy történt ez a délszláv háborúk alkalmával is, amiből olyan jól sikerült amúgy ki is maradnunk, ez nagyon helyes, most is jó lenne kimaradni mindenféle háborúból. Ne, most nem kimaradni akarunk, nem berobbantani. Hát, ki tudja. Sajnos viszont van, ahol már háború van, ugye? Nemzetközi jogi értelemben Pakisztán és India között mindenképpen háború van. Fantasztikus, ez még hiányzott. De nem akarunk beszállni. Nem úgy van, hogy Orbánék meghallják, hogy valahol háború van, és így, hogy várjál, itt vagyunk mi is. Ne küldjünk valaki katonát, biztos nem kell, és így Pakisztán, India, valaki nem akar egy katonát? Csak egyet. Szóval mindegy, hogy melyik oldal, csak hagyd szálljunk már be. Szóval az elmúlt hetekben az indiai fegyveres erők azzal vádolták Pakisztánt, hogy többször is megsértette a tűzszünetet az ellenőrzési vonalon, amiben 2021-ben állapodtak meg. Indiaiak azt állítják, hogy a Szindor hadművelet csak terrortáborokat céloz, és nem katonai létesítményeket. Valószínűleg a pakisztáni viszontválasz is korlátozott lehet, tehát amennyiben ez kiterjed, akkor nyilván ennél sokkal bonyolultabb kérdésekre láthatunk, vagy ennél sokkal bonyolultabb helyzetet láthatunk majd. Viszont még van diplomáciai csatorna a két ország között, ebben bízhatunk, ami aggasztóbb, az ez a hír, a modern történelem legnagyobb légi csatája is megtörténhetett az indiai-pakisztáni határon. 125 vadászgép csaphatott össze tegnap előtt éjjel. Ez valószínűleg nem a béke irányába mutat. Amúgy, hogyha megnézzük ezt a Hindu Times cikket, akkor ott leírják, hogy milyen szenáriók vannak, amiben kifuthat ez a konfliktus, hogy vagy Pakisztán elkezdi eszkalálni ezt a konfliktust azzal, hogy ő is ágyúzásba kezd, vagy hát ő is folytatja, meg erősíti az ágyúzását, vagy légi csapásokkal reagál, ki tudja. Lehet, hogy megáll ilyen szinten ez a konfliktus. Reméljük, hogy nem fog ez eszkalálódni, meg végképp azt, hogy nem fog ez tovább terjedni, és hogy nem lesz ebből egy humanitárius katasztrófa, mert hogy tegnap beszéltük valóban, India, Pakisztán vízkészletét is képes, vagy annak az állapotát képes befolyásolni. Amikor egy történelemben visszanézzük ezt az időt, és ha véletlenül a harmadik világháború lesz, akkor nem lehet azt mondani, hogy nem voltak előjelei. Nem tudom, miben reménykedett az ember, amikor állandóan háborúk robbannak mindenfelé ki, és a saját kormánya is aktívan a háború irányába megy olyanban, amiben tényleg kurvára szükségtelen. Miben reménykedjen az ember, aki békében szeretne élni, és nem figyelj, vannak ilyen dolgok, amit lehet. És mondjuk háború helyett inkább mondjuk a családommal tölteném a hétvégét, elmennék állatkertbe. Dolgokat csinálnék, dolgozni. Igen, így más programokat terveztem a következő évekre. Szerintem a legtöbben így vagyunk. Miben reménykedjek? Igen, így is ott vagyunk, hogy az emberek nagy része rohadtul inkább nem háborúzni akar, hanem inkább békében élni, és hagyják már békén, hogy legyen a családdal, barátaival, vagy otthon, hogy várja a GTA 6-ot, megélje. És akkor mégis itt a világ nagy része, kis része, pár ezer ember belekényszerít több millió, milliárd embert egy háborúba. Nem annyira szeretem ezt. Reménykedjünk abban, hogy ez, hogy erről elkezdtünk beszélgetni, meg erről el tudunk kezdeni beszélgetni, majd azt eredményezi, hogy itt a kormányzat is mindenképp lépéseket tesz azért annak érdekében, hogy nehogy valamilyen konfliktus kitörjön itt a környezetünkben. Ebben bízhatunk. A kormányunkban. Gulyás Gergely, a HVG arról a hangfelvételről kérdezi Gulyás Gergelyt, amelyet ma reggel tett közé a Tisza párt. Gulyás Gergely szerint ez egy lepkefing. Szerinte nincs ügy, nincs miről beszélni. Fú, hát ez még nem találtak ki, mit akarnak. Ez lepkefing, ezt tudtak kitalálni. Hát azért a Collar King a dolgán ki tudtak lenni hetekig. Az nem volt lepkefing. Az nem volt? Olybá tűnik. Ha. Ez az. Azt mondják, hogy le kell térni a béke útjára, és elindulunk a háború felé vezető úton, ez lepkefing? A nulladik lépés a háború felé vezető úton, úgy tűnik, hogy Gulyás Gergely szerint egy lepkefing. Miért nem? Azt várnám, hogy Gulyás Gergely ott áll, azt mondja, hogy nagyon felmondtam, viszlát, kimegy. Azt is lehetne. Amúgy ez se jó, néz ki jól a Fidesz részéről, nem tudom, ezt jó, hogy találták ki, hogy lepkefing szerintük az, hogy háború, ez a háborús narratíva, hogy ennyire nem érdekli őket, ez sem néz ki. Mi ez a videó, hogy kicsit tényleg furcsa. Amúgy, hogyha az indiai-pakisztáni konfliktusról valaki irodalmian szeretne egy kicsit tájékozódni, akkor az Éjfél gyermekeit ezt tudom ajánlani neki. Nézzük, mit csinál eközben a kormány. Fáradt már szegény Vittya. Szerint hány köbcentiméter csoki borítja a Túró Rubit? Én csak azt tudom, hogy régen több csokoládé volt a Túró Rubin, hogy pontosan mennyi azt a kormányban, leginkább talán Pintér Sándor tudja kiszámolni, neki van ehhez képessége. Érettségi kérdés volt, hogy hány köbcentiméter csokoládé van egy Túró Rudin. Hát de nem szabályos egy Túró Rudi az. De ott meg voltak adva a méretek szabályosan. De maga a csoki így elfolyik meg mindent. Igen, de itt egy ideális Túró Rudiról volt szó. Egy, mennyi az ideális Túró Rudi? Hát ez fog most kiderülni. Jó. Tehát így néz ki ez a dolog. Hát nem úgy néz ki. Nem úgy néz ki. Ott rajzoltam, most hagyja, let him cook. Ilyen kör alakú, nem? Ő meg négyzet alakút rajzol. Let him cook. 4. Mesek tippelnek? Igen. Ők nem fogják kiszámolni. Azért... Kik ők? Miniszterek? Még hogy egy matematikus is azért lehet, hogy leírná ezeket a dolgokat, de hogy így miért kell rávágniuk? De miért? A mérnöki becsülése ezt tomakmódszerrel nagyon gyorsan lehet akár megközelítő eredményeket adni. Például van olyan játék, amiben muszáj ezt tenni ugye a honfoglalóban. Ja, meg mondjuk a GDP-t, amikor kiszámolják, hogy esetleg az a baj, hogy a kormányzáskor is valószínűleg pontosan ennyit számolnak, és pontosan ennyit gondolkoznak a válaszokon. Egyszerű kiszámítani, mert egy téglatest van, amelyiknek a 5 oldalán van csokoládé. Szerintem a normál méretű túlorít 2-3. Nem 5 oldalán van egy túlorít. Hát most a feladatban az van. Így, egy, még úgy sem jön kezem. Tehát mindezt összeadjuk, és 1 milliméterrel számoljuk ki, akkor a csokoládé vastagságát. Ez hozzávetőlegesen 11 centiméter. Na, milyen jól kiszámoltam. Amúgy... Én elhiszem, hogy jól kiszámoltam. Vittyajával kezdődik össze, és nem nagyon... De ő legalább nem is tippelt valami hülyeséget. Na, hát neki van erre embere. Ja. Az emberminiszterünk. Amúgy tényleg ember legyen a talpán, aki matek érettségi feladatokat meg tud oldani. Hát ezekkel az emberek ugye jellemzően az érettségi után nagyon sok esetben már nem foglalkoznak, és a Pintér Sándor meg hát nagyon ügyes volt, hogy ezt ki tudta számolni. Fontosabb dolog is lehetett volna talán, nyilván. Hát most nem azokkal kell foglalkozni, hanem ezzel, hogy akkor megoldottak a matek feladatot. Persze, a lepkefing dolgokkal nem kell foglalkozni. Hopp, be se zár! Mandiner cikk, rögtön följön a részét, reklám, azt nézd. Mandiner klubest, ezt meg akartam amúgy is nézni, el is felejtettem, de jó, hogy mutatjuk. Mandiner klubest, Orbán Balázs, ugye, politikai főigazgatója a miniszterelnöknek. Állulásügyi igazgató. Hát aki... Orbán Balázs, ez nem volt ilyen öreg. Mi van vele? Csak szakálla nőtt. Szakálla van. Nagyon öregebbnek néz ki. Hát mondjuk sokat öregedett mostanában. Biztos. Hát azok után a kijelentései után én öregedtem sokat, arra emlékszem, amikor hallgattam, hogy nem kellett volna 56-ban ellenállni. Az ismerős arcok frontembere Nyerges Attila azért leülve beszélgetni. Nem csoda, hogy ők lettek az évzenekar a tavaly, azt hiszem. Görbic Anita, a Győri Audietto KC elnöke. Oké, ő is. Dániel, a Mandiner főszerkesztő helyettese, ez végül is érthető, őt ezért fizetik. Szabó András, Csuti. Csuti! Te ki nem szereti a munkásságát Csutinak? Hát én, de ezek szerint van munkássága, de nincs. Te ki nem szereti a munkásságának a hiányát a Csutinak? meg az embernek az egész vibe-ját. Amúgy a Csuti engem is borzalmasan taszít. Egy sokkoló meg tudni, hogy fideszes. Hát lesz ő majd még tiszás is. De ő ott már ott ült a Orbán beszéden is az első sorban. biztosan óriási nagy érdeklődés lesz erre. Valószínűleg százezrek lesznek ott. Hát zárd be ezt a nyomorult reklámot, és akkor nézzük meg. Mátyás király óta nem volt Magyarországnak ilyen jó kormánya. Mátyás király óta nem volt Magyarországnak ilyen jó kormánya. Magyarok tudják, a jó stabil kormány ritka érték, ezért nem is fogják az országot egy kalandol Magyar Péter kezére adni. Ez már ilyen, ilyen fanfictioneket írnak, hogy jaj, de jó lesz, a magyarok milyen okosak, maradunk hatalomban, ugye magyarok, ugye milyen jó az. Ez... Fidesz fanfiction, Fidesz marad hatalma 26-ban. Igen, a Mátyás király az mondjuk pont egy király volt, nem biztos, hogy a kormány érdekes ez összehasonlítás. Mátyás király nem kormányfő volt, ez tény. Igen. Még csak... nem is az ország teljes népe választotta. Oké, itt ez egy véleménycikk Kálnoki Borisnak a tollából. Hát gondoltam, hogy ez nem egy pedig egy vélemény, hogy... tény megállapítás. Várjál, figyelj, hagyj olvassam fel ezt a mondatot. Kálnoki Boris az mennyire azt mondja, hogy én most nagyobbat nyalok, mint a Bayer. Akkorát nyalok, hogy gyakorlatilag a torkukon fog kijönni a nyelvem. Mikor nyugati barátaim Orbán Viktorról kérdeznek, általában azt mondom nekik, a legjobb dolog, ami Magyarországa az 1830-as évek óta történt. No, nem azért, mert akkoriban jó kormányunk lett volna. Magyarországot az 1800-es években a Habsburg Birodalom kormányozta. A Széchenyi is van, de itt ezek, még az sem volt elég jó, hogyha Mátyásig kell visszamenni. Nem. Jók voltak ezek a reformok, de hát az iskolában a gyerekeink úgy tanulják, hogy 1825-48-ig tartott, amikor is Magyarország fellázadt a Habsburg Birodalom ellen. Ám Oroszország segítségével elnyomták, igen, akkor... Ez olyan, mint valami kommunizmusban lennénk, hogy ilyeneket kell írni. És most valószínűleg már ő is rettek, hogy ujjaj, oda mennek hozzá, hogy micsoda? Nem jobb Mátyásnál? Ezt hogy érted? Mátyás az legalább ilyen jó volt? Vagy még jobb is volt? Azt mondod, hogy Orbán nem jobb Mátyásnál? Mm. És akkor így remeg a mandinen, és hogy most mi lesz velem, börtönbe zárnom. De hogy én nem tudom elképzelni ezt az elmeállapotot, ami ezt így komolyan leírja, és a mandiner lehoz ezt a cikket. Ott ülnek ezek a felnőtt emberek. Szeretem Orbán Viktor kormányzását ehhez az érához hasonlítani, ugye a reformkorhoz. Kormánya modernizálta az országot? Mármint a reformkor kormányzata? Hogy modernizál? Aki emlékszik a 2010 előtti évekre, és azok érzületét összehasonlítja ahhoz képest, ami 10 évre rá a miénk lett, világosan látja a javulást. Felment a GDP, többen dolgoznak, alacsonyabbak az adók, magasabbak a fizetések, kevesebb a bürokrácia, végül is. Az állam és a magánadósság, a gazdaság sokoldalúbb. Hát az állam és a magánadósság az sokoldalúbb, ez tény. Hitem szerint a jövendő kormányok és az ország egészen is profitálni fog abból, ahogyan Orbán alatt modernizálódott az ország. Ha már magánadósságról beszélünk, itt jelezném meg, nem tárgyaltuk még ezt mélységében, és nem is ma fogjuk, de a devizahitelesek ügyében ugye új döntés született az Európai Bíróságon. Magyarország nem jól kezelte a devizahitelesek ügyét. Hiába a kényszagú patás ördög Gyurcsány volt az, aki megengedte azt, hogy devizahiteleket ilyen elképesztő okádék feltételekkel fel lehessen menni az ország. Orbánik voltak azok, akik azt mondták, hogy rendezni fogják ezt, ám híresen tudhatjuk, hogy az ebből befolyó irgalmatlan mennyiségű többletpénzt, amit még a felemás resource megoldások, amit tudtak ajánlani, hogy milyen árfolyamon lehet kiváltani ezeket a hiteket, az Európai Bíróság ítélete most nem erről szól, arról szól, hogy átettek verve ezek az emberek, akik felvették ezeket a hiteket, és kártérítést kell nekik fizetni, ami irgalmatlan pénz, és valószínűleg nem fogja, vagy hát reméljük, hogy a kormány ki fogja kényszeríteni, ugye a csúnya rossz bankoktól, akik extra profittal édősködnek az embereken, kikényszerítik majd tőlük, hogy az általuk megvezetett, átvert embereknek, legalábbis ez szerint az ítélet szerint, majd a kártérítését megcsinálják, meglátjuk, hogy meg fogják ezt tenni. Az viszont biztos, hogy ugye egy egyességet kötöttek a bankokkal, aminek keretében rendezték ezt a devizahiteles helyzetet. Valakinek jól jött ez, valakinek nem jött ez annyira jól, az viszont tudjuk, hogy rengeteg pénz született belőle a Magyar Nemzeti Banknál, akik pedig ebből alapítványokba fektették a plusz pénzt, amikkel meg tudjuk, mi lett. Csak ennyi. Valóban átalakult a magán adósság, sokoldalúbb lett, igaza van a Borisnak. Ha az utolsó valóban igen jónak mondható magyar kormányt keressük, talán Mátyás királyig kell visszamennünk. Ő áruhában szeretett mászkálni. Még a reformkor sem volt elég jó. Jó, most már elég nem, mert volt önálló a magyar kormány. Várjáink, most már csak a végét nézzük. Kérlek. Minden esetre úgy hiszem, hogy a legtöbb magyar a zsigereiben érzi. A jó, stabil kormány ritka és értékes, mondjuk ez igaz. Talán ez az egyik oka, amiért Orbánt ilyen sokáig hatalomban tartották. nem. És azt hiszem, hogy ez fogja megakadályozni őket abban is, hogy a kalandor, hogy egy kalandor Magyar Péter kezébe adják az országot. Ja, Istenem, jó van. Ez aztán a tövig nyalásban az meg. Még a Mandiner kommentelők is azt mondják, hogy ilyen felszopó cikk nagyjából a Szabad Népben jelent meg utoljára 1952-ben. És ezt az urat mi fizetjük? Ezek a kommentek a Mandineren. Németh Zsolt is posztolt egy szépet, ugye ő szokott tusványosan Orbán Viktor mellett üldögélni, Fidesz alapító tagja, országgyűlési képviselő, azt tette ki, ezt posztolta ezt a képet, azóta, hát így tudjuk csak bemutatni, mert azóta már nincs kint. A biztonság mindent visz, és ez a kép. Európa 10 legbiztonságosabb országa. Én azt gondolom, hogy a zöld a jó, nem? Hát az ember azt gondolná, de Oroszország egy biztonságosabb, Ukrajna és Franciaország és Szlovénia ugyanannyira biztonságos, meg Norvégia. Ez mi ez? Ez mi a forrás? Vagy mi a... Csak valaki paint-tel megcsinálta? Nem, ez egy társasjáték, ez egy kirakós. Társasjáték, ez egy kirakós. Mi? Milyen kirakós? Hát nem látod, hogy föl vannak vágva? Ez egy fizikailag megvásárolható játék. Ez egy kirakós. Akkor mik a színek? A Big Jig Toy Fapázol Európa térképe 25 darabos. Mit nem értesz? Az, hogy ez hogy került rá, hogy a színek az mi alapján van? Nem a biztonság alapján? Nem, ez csak egy játék. Az alapján van, hogy ne legyen ugyanolyan színű ország mellette. Az alapján van. Ennyi történt. Ez honnan szedt ezt a képet akkor? Nem tudom, valószínűleg beverte a fejét a Németh Zsolt. A felirat szerint Európa 10 legbiztonságosabb országa is megtekinthető rajta, ám ahogy arra a kommentelők is felhívták a figyelmet, kicsit nehéz lenne dekódolni az üzenetet, ugyanis össze-vissza vannak rajta a színek. Útmutató az értelmezéshez pedig nincs. Azért, mert ez egy játék. Ez csak egy játék. Nem csoda, hogy nem indul már 26-ban. Jó pihenést kívánunk neki. Jó, ez így. Ki az, aki még nem indul? Fekete Győr, hogyha elindul a Momentum, akkor ő nem indul, ő kilép. Kilépek a Momentumból, ha elindul. De ha nem indul? De ha nem indul, akkor minek vagyok még benne? Hát az lehet, hogy egy választáson nem indul el a párt, hát, és utána lehet, megmarad. Biztosan utána még sok nagy visszatérések lesznek. Tudja. Tompos Márton meg nem örült ennek, hogy Fekete Győr András lájkokra váltja ezt a dilemmát, hogy induljon el a Momentum. Sokkal inkább érdemes lett volna ezt együtt megbeszélni, ő szerint, és akkor utána pártként ezt kommunikálni. Fekete Győr András önhatalmulag kivitte a nyilvánosság elé, lájkokra váltva egy belső dilemmát, nyomást gyakorolva a belső döntéshozatalra. Nem tudom, amúgy érdekel, hogy mit fog mondani a Momentum, mi lesz a döntésük. Hát akkor elidő vagy vele. Én nem tudom, a Fekete Győr András tényleg amúgy mit, tehát ő szerintem eléggé át kell rendelnie magát, meg eléggé újra kell alkotnia a politikai képet, ami kialakult magáról, és nem tudom, hogy ezzel lehet a legjobban, de ez végül is mindegy. A Fekete Győr András akár elmehet, tényleg biztosan nagyon jó munkákat tud találni, úgyhogy én szurkolok neki. Jó, hát ezzel legalább be tud kerülni most a Momentum a hírekbe. Igen, és a Lánci Tamás is arról beszélt, hogy ez most vajon ugye a magyar szuverenitás melletti kiállás ez a Momentumtól, hogy nem indul. Úgy tűnik, hogy a Fidesz most már bárkit kész a kebdére ölelni. Akkor lépnek ki a Momentumból, hogyha már a Fidesz kezdene nyomni minket. Azt mondom, hogy na jó, ez megy, akkor tehát, hogy tényleg, ez egy kicsit tényleg akadályá vagyok itt a kormányváltásnak. Ezzel lehet, hogy foglalkoztunk tegnap, vagy lehet, hogy nem jutottunk el végül idáig, de a lényeg az, hogy a költségvetési tanács, vagy tegnap előtt a költségvetési tanács ugye elmondta, hogy kevés pénz lesz az egészségügyre, kevesebb pénz lesz, Nagy Márton pedig azt mondta, hogy hát ez nem igaz, hiszen csak nem jól számoltak, azt is bejelentette Nagy Márton, mármint amúgy nem tudjuk meg, hogy tényleg igaz-e vagy nem, ugye csak Nagy Márton máshogy számolt, aztán kiderül. Hát máshogy számolta ugye a GDP növekedést, meg az inflációt is, sajnos nem lett igaza, meglátjuk, hogy ebbe igaza lesz-e. Csütörtökön ma dönthet a kormány arról is, hogy a drogériákat érintő árrésztoppot hogy vezeti be. Elképesztő. Én szeretem, amikor egyszer én ülök ott, és így nem, te széked nem ilyen? De. Én szoktam ezt megcsinálni, hogy hátra lehessen dönteni, és utána mindig majdnem elesel. Rohadjál meg. Amúgy tök jó, hogy a próbaadás, amit a válságstábnak csináltunk, az árrésztopról szól, mert akkor éppen friss volt, és most megint aktuálisá tették a Nagy Mártonék, úgyhogy különösen aktuális akkor most a több mint egy hónapos válságstáb felvétel. Majd ott is láthatjátok, hogy beszámolnak róla, felteszem, hogy vannak arra számítások, ami szerint nem jött be ez az árrésztopp, hiszen a kiskereskedelmi fogyasztás az nem nőtt meg ettől. Mire fogják esetleg a húsvétra. Magyar Péter! De most a húsvétra fogta, hogy volt húsvét. Tisza! Nem tudom, hogy attól hogyan fogyasztanak az emberek kevesebbet, hogy ünnep van, de oké. Nem szokott olyan lenni, már bocs, de hogy pont egy nagyon bevásárolnak az emberek ünnepek előtt. Igen, de nem tudjuk meg, a KSH csak azt írta, hogy a húsvéti hétvégével. Hát a KSH, hát akkor, na hát az úgy van. Az... Hát akkor biztosan. Na mindegy, hát... Most megtudtuk tegnap. Na majd benne lesz a videó, hogy van olyasmi volt, hogy voltak tanodák falukban, amit azért szűnt meg végül, mert megváltoztatták, hogy ki számít mély szegénységben lévőnek. És gyerek, nem voltak benne. És onnantól kezdve nem számítottak azok a gyerekek mély szegénységben élőnek, ezért nem kaptak rájuk támogatást többet, és akkor meg kell szüntetni a tanodát. Mert máshogy számították már mély szegénységet, vagy a szegénységet. A szegénységi küszöböt nem tudom. Hát biztosan túl jól éltek azok igen, a gyerekek. És akkor így már nem kell támogatást adni a tanodának. Pedig majd meglátjátok a videóban, hogy milyen fontos munkát végeznek a tanodákban. Hát minden nap tanul az ember valamit. Figyelj, ami viszont hasznos, ne is tekedd el onnan, azt mondja, a 30 termék kategóriát összegyűjtött itt megint a Nagy Márton, ott megint influencerkedett egyet, ott papíron firkált. Jaj, ezt nem megmutatták, csak így le kellett lopni egy TikTok izéből, videóból. Hogy nem volt hivatalosan kirakva? Ez a TikTok videó hivatalos, mit nem értesz? Hol kommunikáljon a kormány, ha nem Facebookon, meg TikTokon? TikTokon egy screenshotot kell néznünk, egy TikTok screenshotot. Azt mondja, van alufólia, amiből lehet alufólia sisakot csinálni. Amúgy úgy is el kell vennem drogériába mostanában, akkor most már várják pár napot? Vagy persze. Folyékony szaplan, fokrém. Borotvahab, borotva zselé, golyós dezodor, izzadásgátló. Hát gyakorlatilag minden, amit egy drogériába kapni lehet lassan, úgy érzem. Igen, és hát nem fog minden. Gépi mosogató tablett, ez tényleg ilyen létszükség, értem, hogy van nekünk is a mosogatógépünk, de hogy nem gondolom, hogy ez olyan létszükség, hogy ezt muszáj átstoppolni, hanem ez azt lehet mondani, hogy figyelj, spórolni akarsz, akkor átstoppoljuk, nem tudom, a mosószert. Mondjuk nézd, legalább van egészségügyi betét, ami ez benne van. Legalább ennyit sikerült megcsinálni. Nem fogom úgy minden boltra golyós vonatkozni, csak néhány nagyobb áruházráncra, és azt mondja a nagymátó, hogy majd az ott lévő olcsó árak biztos lehúzzák a többi boltban is az olcsó árakra. Spoiler alert! Más dolgok drágulni fognak. Meg nem fog sikerülni, ez se. Okay. Végre a videót, ezt most már nézzünk bele, mert nagyon izgulok, hogy ebben mi lesz. Nézzük meg. Tehát halálra izgulom magam. Meg vannak, hogy... Ha már a gazdasági kérdésekről beszélünk... Simor Dániel ismét megpróbált beszéltetni néhány politikust, és rögtön, hogy kezdődik a videó, már price lesz. Mindenki szépen vegye elő a telefonját, rakd el a mosogató szivacsot, töröld meg a kezed szépen. Nézzed csak velünk, mit csinálunk? Eltarthatjuk egy kérdéssel, bocsánat. Hogy menekül? Hogy a gazdasági adatokról kérdeznénk. Van egy perce. Nem? Hogy a múlt heti GDP adatról megkérdezhetjük? Lehetséges lenne, hogy nem az ajtóba állnak, mivel vinném tovább a csoportot. Köszönöm. Bocsánat. Pedig megpróbálta. Mit nem értetek? Ennél magasabb szintű demokráciát nem tudok elképzelni, amikor legalább láthatunk elszaladni egy képviselőt, anélkül, hogy válaszolna, majd amikor megtörik, és azt mondja, hogy na jó, akkor lehet, hogy válaszolok, mégis inkább elsomfordál. Hiába ígért Orbán Viktor repülőrajtot, 2025 első negyedévében a magyar gazdaság teljesítménye 0,4%-kal zsugorodott. Hát ez egy nem várt adat. Hát reméljük, lesz jobb. Majd a második, harmadik és a negyedik negyedévben meg javul. A helyzet nem. Hát igen, de ezt már mondták, és aztán nem javult. Múltkor is ezt mondták? Igen, múltkor is. Mindig csak, hát ez nem jó, majd jó lesz. Tavaly azért volt, hogy nőtt. Nem sokkal, de volt, igen. Hogy nőtt. Hát nem van honnan nőni, amikor csökken, ugye? Innen szép nyerni, miért nem azt mondja? Ez világos. A háború megtart. És itt okokozati összefüggés van egész Európa, így mi is fizetjük a háború árát. A háború árát, ami most kiderült, hogy valamiért nekünk is fontos volt. Hát igen, úgy tűnik, hogy van itt másmilyen, vagy melyik háborúnak az árát. De úgy látszik, nem mindenki fizeti azért, csak Magyarország. Már arra gondolsz, hogy máshogy nincs ilyen gazdasági csökkenés? Hát lehet, hogy eszembe jutott. Ilyen is, igen, ilyen is. A gazdaságokhoz hogy teljesít, az azért nem csak Magyarországon múlik sajnos. Ő a dinnyés csávó? Ő a dinnyés csávó. Ő a fazon, aki belerakta a közmunkást a kazánba. Hát már hordolja, mondom. Európán, Brüsszelen, hogy a háborút támogatják, hogy a gazdaságot. ennek szenvedő anya, honnan én jöttem, a járság, ahol nagyon sok... Pont ahonnan te jöttél. Újipari beszállító van, és az, hogy az autóipar nem úgy működik Európában, ahogy eddig, ennek szenvedő anya vagyunk mindannyian, de ez nem csak magyarországi döntés és kérdés. Nyilván előre tervezni nehéz, és nyilván sajnos nekünk sem jó, hogy a német gazdaság. A német is csökkent? Istenem, bárcsak lennének emberek, akiket meg tudunk bízni ezzel a nehéz feladattal. Én elfogadom, hogy nem könnyű azért ez az országgyűlésben kemény döntéseket hozni arról, hogy véges pénzt mire költünk el, hogyan tudunk fejlődni, mik a legfontosabb problémák. Ez egy nehéz munka. Ez egy megterhelő munka. Nem kell 40 évig csinálni, ugye ott ülni, és csak arra szavazni, amit így mondanak, hogy erre szavazzál, ne szavazok. És aztán utána pedig hazamenni, így fölmarkolni a nagy pénzt, és így dörzsölni vele a testedet. Hát nem ezt kéne csinálni, hanem ugye hát átgondolni ezeket a problémákat, megvitatni, és aztán utána pedig egy ilyen érdemi, hosszú távú politikát fölépíteni, ugye, amihez idő kell, valóban, és nehéz munka. Nehéz munka. Nem könnyű. Jó lenne valakire bízni, aki mondjuk... Jó lenne olyan emberekre kompetens. Bízni, akik... Igen, akik... Esetleg. Nem lenne rossz. Benne van a pakliba, úgy tetszik. Az Európa Uniónak a orosz-ukrán háborúra adott rossz válasza, a sport. Az Unió Istenem, rossz válasz. Ők is a propagandát nézik csak. Jézus Krisztus. A saját hazugságaikat hiszik már el, így aztán tényleg nehéz kormányozni. Nem tudom, lehet, hogy csak más már nem figyelnek. Egész Európát, különösen a német gazdaságot, és a mi nyitott gazdaságunk, ezt mindenki ismeri, tankönyvek, leszkék szólnak erről, hogy mennyire vagyunk kötve? Hát akkor bárcsak lett volna valaki 15 éve ezt egy kicsit diverzifikálni. Olvasom az önök portáját, ott vannak ilyen gazdaság elemző újságírók, akik úgy gondolják, hogy utólag mindent nagyon klasszul meg tudnak magyarázni. Ezért mondtam, hogyha a ön, aki ez most éppen tartozik, nem mondok ki a nevét, mindenki tudja, ott vannak gazdasági elemzők. Miért nem mondja ki? Mert nem tudja hirtelen melyik. Nem látta, hogy oda van írva. Igen, csak oda. Fel kéne nézni. Ezek miért nem szóltak 1, 2, 3, 4, 5 évvel ezelőtt, hogy szerintünk ez nem jó. Le kellett volna írni, csak annyi, hogy szerintünk ez nem jó, az a Németországhoz való tartozás. De senki nem írta le. Miről beszél? Miről beszél? Azt mondja, hogy a gazdasági újságíróknak le kellett volna írni. Ő országgyűlési képviselő, hogy ment így, ő nem tudta. Hát ő csak így ment, így szavazott a nagyvilágban, neki senki nem szólt, hogy lehet, hogy nem ez a jó irány. Nem írta le senki? De vajon leírta-e valaki, és hogyha nem írta le senki, akkor egy országgyűlési képviselőnek tényleg ez a dolga, hogy így bejön, így még lelöki így a chips maradványokat így az ingéről, az akkóról leül, és akkor mire szavazunk? Igen. Jó, mehetünk kávézni. Nem lehet, hogy neki is utána kellene nézni ezeknek? Nem lehet, hogy ő van megbízva vele? Hát legalábbis a képviseletünkkel biztosan ő van megbízva. Mindannyiunk képviseletével. Elképesztő, de ez az új, a Telex hibája, hogy nem szóltak. A rohadt Telex! Telex megint... Pedig a Telex már egész sok mindenről szólt, ahol máshol valahogy nem annyira hall. Nem azt érzi az ember, hogy így a Telexre vagy bármilyen józanészre szoktak hallgatni, de most akkor még az ő hibájuk, hogy nem mondták elégszer. Mikor jön már az, hogy a 444 hibája, hogy nem szóltak időben, hogy ez egy pedofil segítő, akinek kegyelmet adtak? Hát miért nem szóltatok akkor, amikor kegyelmet adtunk neki? Igaz, hogy titokba csináltunk, miért nem szóltatok előtte? Akkor most elmondom a Fidesznek. Nem szabad rossz gazdasági döntéseket hozni. Jó gazdasági döntéseket kell hozni. Tartamos fejlődést kell, az országot egy tartamos fejlődési pályára kell állítani, a szabadságjogokat, azokat meg kell védeni, az elesetteket felemelni, egy szolidáris ország van szükség, ahol minél többen be tudunk lépni, az ország ügyeit intézni, hozzátenni az országhoz, nem szabad hagyni leszakadni különböző régiókat, jó? Én itt most mondom, Font úr! És egy fejlődési pályára kell állítani, ami az akkumulátorgyár, és nem biztos, itt sok érdek ütközik, az amerikai, kínai érdek, ezekből problémák lesznek. Nem erre kellene menni. Nem háborúba kéne vinni az országot, azt is elmondom, hogyha esetleg valakinek fölmerül, ilyen nem tudom, hogy fölmerült-e valakinek a fejében, ha valakinek felmerült, béke, az jobb. Most mondom, akkor most már erre hivatkozhat a Font majd a fideszes meetingeken, hogy egyszer hallotta, jól van ez így, hogy nem kéne jó nem gazdaság. Volt konkrét. De nem mondtad, hogy pontosan mit csinálják, csak az a baj, hogy lehet azt mondani, hogy nem tudom, hogy ezt hogy kéne megcsinálni, amit mondasz, de nem muszáj akkor ott a döntéshozók között hát ez lenni. Ez nem kötelezettség volt. Igen, egy taxis így ülne, hogy hát ő igazából nem akar taxizni, nem is tudja, hogy kell vezetni. Mondjad már meg, hogy hogy vezessek. És akkor hát én beülök a taxival, hát azért nem én akarom megmondani, én fizetek neked, hogy vezessél. És hát így nem tud vezetni, hogy nem mondom meg, hogy hogy vezet. Hát mondom, akkor miért te vagy a taxis, tesó? Miért nem lehetne, hogy az ül a taxiba, aki tud vezetni? Ad a orvos neked egy részét, egy oltást, nem tudom. Mi az, amikor rozsdásszögbe nyúlsz? Hát ad egy tetanusz oltást, amikor a Covid elleni oltást kell beadni, és akkor... De hát miért nem szóltál, hogy... Nem ad. Add be magadnak. De miért nem szóltál külön, hogy ne azt adjam be? Honnan kellett volna nekem? Mi vagyok én, orvos? Igen. Mi vagy te, országgyűlési képviselő? Hát igen. Meg van választva erre, hogy döntéseket hozzon. A döntéseket megalapozottan kéne hozni, vagy csak úgy, így menjünk, így beverem a fejemet. Ó, nézzenek oda, akkumulátorgyár. Ez nagyon jó, ezt fel fogom használni, ezt a videót. Milyen szerencséje van nekik, hogy pont indul egy gazdasági műsor a Fókusz csoporton. Fideszes a kedvenc műsora lesz. Még jó, ki sem mondja, hogy a Telexen. Igen. Azt kérdez... Senki nem írta le azt, hogy, azt, hogy nagyon kiszolgáltatott a magyar gazdaság. Én úgy emlékszem, hogy ezt elég sokan leírták, hogy nagyon kiszolgáltatott a magyar gazdaság. És ön szerint hány év kell ahhoz, hogy egy ilyen gazdasági szerkezetet meg lehessen változtatni? Nem lehet megfogni! Hát az angolnak kicsusszant a Simor kezéből. Az országgyűlés angolnája. Megmondták, hogy hogyan kéne. Jó, de bár, ez nagyon vicces, várja. Elég sokan leírták, hogy nagyon kiszolgáltatott a magyar gazdaság. És ön szerint hány év kell ahhoz, hogy egy ilyen gazdasági szerkezetet meg lehessen változtatni? 15 nem elég? Könnyen lehet, hogy nem, mert ha megnézzük. De várjál, mert a válasz a még jobb! Édes Istenemet! Minden egyes pillanat arra jönnek. Könnyen lehet, hogy nem, mert ha megnézzük, hogy a szocializmust hány évig építették föl, én abban elég sokat... Részt vettem? Igen. Másodjára is. Istenem. Nem azt mondja. És annak a rendszere, mire úgy, ahogy működőképes lett, persze tönkre ment, az 40 év volt. Tehát itt egy stratégiai, gazdaságstratégiai... Ezt a... Szóval volt egy rendszer, amit felépítettek nagyon sok idejét, és aztán tönkre ment. Tudod, mennyi idő volt felépíteni rosszul? Volt egy rendszer, amit egyszer nagyon sokáig kellett építeni, és aztán nagyon rossz rendszer volt. Nem működött. Úgyhogy akkor mi sem tudunk itt... Egyszer nem látod? Olyan, mint hogyha szegény fontot beállítanák, hogy ezért. Figyelj, itt van kurva sok csavar, meg egy, van egy ilyen 10-es villás, egy 15-ös villás kulcsod, rakj össze egy vonatot. És így mondaná, hogy már 40 éve csinálom, még mindig nem megy, most kezdjek neki egy másiknak. Hát az ugyanúgy nem fog sikerülni. Hát igen. Milyen példa a szocializmus? Amúgy az a baj, most a irodalom érettségén valószínűleg ezzel az érveléssel nem kapna 5-öst. Ha lenne még érvelés, de ugye láthatóan nincs. Meg is látszik. Azt nem lehet egyik pillanatról a másikra megváltoztatni. Egyik pillanatról a másikra. Nem lehet, Ádám, miért egy generáció nőtt fel, már több is. Nem lehet. Egy pillanatról a másikra nem lehet ez. Édes Krisztusom, adjon őt. Mi van itt? Mi van ebben az országban? Az újságírók hibája, hogy nem szóltak. Nem, hát nem szóltak nekik. Most honnan tudhatták volna, hogy kiszolgáltatott a gazdaság, amire azt mondja, hogy hát ezt mindenki tudja, hiszen tankönyvben le van írva, hogy kiszolgáltatott a magyar gazdaság. Lehetett volna az ellen tenni, hogy ennyire egyoldalúan függünk energiától, mondjuk Oroszországtól, és ennyire egyoldalúan, meg Ukrajnától, ugye bár ők is bármikor elzárhatják a csapot, és ennyire egyoldalúan függünk a németi parttól. Lehetett volna ezen bármit tenni 15-16 év alatt? Hát nem lehetett volna még, hogyha szólnak, akkor sincs 40 év szocializmust építeni egy Kádár alatt. Hát értsük már meg! Ő nem tehet semmiről, ott ő a parlamentben, ezért nem tehet semmiről. Aki tehet valamiről, az a Telex szerkesztősége. Aki nem tudom, hogy volt-e 5-6 éve, de... Nem, a 2010-ben semmit nem mondott a Telex szerkesztősége. Az jós. Arról, hogy hogyan kéne vezetni az országot. Köztelex. Ja, ők a következő. Szépen. Tisza és a Telex miatt tartunk itt. Jól elbaszták nekünk. Orbán Viktornak, ahogy szokták ott mondani, nem igaza van. Hanem igaza. Nem szokták mondani. Te szoktad azt mondani, meg Max Orbán. Én a bal fake news szoktam mondani. Lesz. És mikor lesz igaza azzal kapcsolatban, hogy fantasztikus év lesz 2025? Ez is egy fontos kérdés. Engem az emellett nagyon izgat, hogy mikor lesz béke. És mikor tudjuk azokat a politikai jogos kérdéseket megnyugtatóan lezárni, hogy például ne történjen, és ne hozzanak Brüsszelben olyan döntést, amely Magyarországot tönkretenné. Tehát kérdésére válaszolva igen. Nem csak hivatali kötelességem, hanem úgy tetszik, állampolgári döntésem az, hogy teljesen megbízom Orbán Viktorban, nyilvánvalóan, a gazdasági miniszterben és a kormány többi tagjában, és nem csak a tiszteletem okán. Ha ez meg hozzátesszük, hogy a magyar baloldal Gyurcsány Ferenctől, a baloldali Gyurcsány Ferenctől eljutott egy diszkoliberális figuráig, akkor azt hiszem, hogy aki felelősséggel gondolkodik, persze minden választótársam és minden polgártársam döntését tiszteletben tartom, de javaslom mindenkinek, hogy alaposan mérlegelje, hogy mi a kínálat, egy Weber csicskát akarnak, vagy egy békepárti és... Na jó, hát felmondta a professz. Az országot megvédő politikai közösséget. Idéntől már fel. Na jó, Mencer. Mencer Tamás propeszt mondott föl, amúgy nem tudom, hallott-e Mencer Tamás, hogy azt mondta... Próbált összekötni az összes propagandát. Azt mondta Semjén Zsolt, hogy a KDNP baloldali párt. Mindegy, az már neki. Nem. Gyurcsány Ferencista, akkor ezt úgy érti? Jó, van ez így. Navracsicsék elintézték, hogy csökkenjen az ingatlanoknak az ára, ugyanis ugye meg lehet szabni önkormányzatoknál, hogy kivehet meg lakásokat, házakat. Mások valaki előre látta volna ezt. Például egy telexcikk volt erről, ahol megmondták, hogy valószínűleg így csökkenni fog az ingatlanok ára. Igen, és nekem ez az egész de az nem, a problémám. Nem mondhatják, hogy nem szólt a telex. Tehát abban igaza van a nap... Tényleg. Abban igaza van a Navracsicsnak, hogy valóban nagyon drágultak a magyar lakásárak az elmúlt időszakban. Az más kérdés, és hogy pont a Fidesz intézkedései voltak azok, amik részben iszonyúan felnyomták a lakásárakat. Látható volt, hogy amikor kiterjesztették például a csokot, azokon a területeken, ahova kiterjesztették, azonnal annyival megnőttek a lakásárak, amennyi önrész járt a lakásvásárló fiataloknak, családoknak, és látszik, hogy mióta van ez a remek családbarát kormányunk, azóta iszonyúan mennek föl a lakásárak Magyarországon, meg sokszorozottak a lakásárak. Mindenki tudja. Nyilvánvalóan mindenki tudja, ki volt mindig kormányon, ki volt az, aki ezt befolyásolta? Orbán Viktor, a Fidesz. Magyar Péter, a Telex. És akkor most a Navracsics pedig azt mondja, hogy nem az a veszély, hogy akkor olcsóbbá válnak az ingatlanok, meg hát nem veszítenek az értékükből, hanem olcsóbban lehet őket megvenni. Ugyebár ezt mondta. Ez egy érdekes mondat. Ezt értem, ez már, ez egy költői dolog amúgy valahol. Nem veszít az értékéből, csak olcsóbb. Csak nem tudom, mi van a csak fejünkben. Kevesebb pénzért jutsz hozzá. Csak kevesebb pénzért tudod eladni. Kevesebb pénzt ér az, amit korábban több pénzért vásároltál meg, mondjuk. De nyilván amúgy ebben annyira komplex ez a kérdés, a lakhatás kérdése, hogy ezt átfogó programok kellnének, és ez rohadtul nem ide tartozik. Hogy azt mondja egy önkormányzat, hogy akkor ő megszabja, hogy ki vehet ott házat, meg ki nem. Ez egy másik kérdés. De ettől függetlenül hatással van a lakhatás, és az egész lakhatási válságot meg kéne oldani ennek a kormányzatnak. Gondolom a font erről se hallott, majd így megy, és micsoda, lakhatás, hát nekem van házam, mindenki lakik valahol, vagy nem tudom, hát majd nem így beszélt, mindegy. Na, lakni kell valahol, bazzeg, azt mondta. Ki mondta azt? Azt egy polgármester mondta, aki az orvosi rendelőben lakott, ugye a hatházinak híresen. De hát az, hogy ezt a problémát megoldják, úgy tűnik, hogy erre is képtelnek voltak az elmúlt 15 évben, sőt, még nagyobb problémát sikerült ebből generálniuk. És az, hogy közben az építőipar iszonyúan felpörgették, ami amúgy nincs teljesen azért kifehérítve, láthatjuk, hogy elég kemény benne a szürke, meg a fekete gazdaság, de ettől függetlenül irgalmatlan pénzek pörögnek benne, és egy óriási lakóparkot megépíteni, az nagyon nagy pénz, és nagyon sok pénzt lehet belőle nyerni, vagy egy irodaépületet, vagy egy csomó irodaépületet, 750 milliárd forintért például. Emellett azért az embereknek a lakhatási nehézségei nem sikerült csökkenteniük látványosan a kormányzatnak, és akkor erre még rájön az, hogy akkor a Navracsics, amikor azt sikerül elérnie, hogy valaki fel van háborodva azon, hogy az a lakás, amit ő mennyi pénzért megvett, vagy az a ház, az mennyivel kevesebbet fog érni, mennyivel olcsóbban tudja csak eladni, akkor ezt tudja rá mondani. De amúgy ettől függetlenül ez tény, hogyha megoldanák a lakhatási válságot, akkor olcsóbbak lennének a lakások, tehát aki drágán vette, az biztos ideges lesz, hogy kevesebbet ér, ez egy hát ilyen olcsóbbak helyzet. Olcsóbbak nem lesznek, hát ha csak nem így a lakások, azt lehet megoldani, hogy egy kicsit ne növekedjen ennyire. Azt is csinálhatna a Navracsics, nem, hogy körben megy az országba, és az összes lakásba, az összes házba kiüti az egyik falat. Az is jó, de az árestop még jobb, hogy megvetted mondjuk 20 éve, nem tudom mennyire lakás, és aha, max 10%-ot drágulhatott, azt fogja mondani. Én ugye ezt, igen, ezt is lehetne. Jó, mondjuk az élet is közben drágult, csak meg mindenki máshogy számol, meg a külföldi befektetett. Érdekes, hogy a vejnek lehet rajta egy csomó haszon. Tényleg, vajon van árrésstopp azokon az irodaépületeken? Azon nincs. Az érdekelne, ezt nem tudja például. A gázbeszerzésen sincs. De azt a Nagy Márton elmondhatná, hogy mennyibe került a megépítése annak a több irodaépületnek, és hogy mennyire sikerült megvenni az államnak, és ez a mennyi az ár, és az nagyon fontos lenne tudnunk. Nem mondták még el. Jó, van ez így. Közben megy a Poltbugi legfőbb ügyész, állítólag alkotmánybíró lesz, ugye ezen ment a vekengés, az ötletelés, hogy akkor itt most mi lesz, ugye a Hatházi is, Magyar Péter is rengette be ezeket a híreket, hogy akkor ki lesz az utódja, a Tuzson Bence vagy a Rétvári Bence, a Ruf is erről beszél. Rétvári. Igen. Én úgy emlékszem, hogy őt mondta a Hatházi, a Ruf is erről beszél, hogy a Polt Péter lesz az alkotmánybíróság vezetője, a Hende Csaba is alkotmánybíró lesz, ő volt egy időben a legtöbbet kereső országgyűlési képviselő, amikor a több 4-5 milliót kerestek, ő már 10 fölött. És hát ugye ez ennek az lehet az oka, hogy megtörténik ez az átszervezés, hogy 9 évig akkor be lesznek biztosítva ezek a posztok. Hát ugye eközben... Max, azt hisz a kétharmad kell, hogy ezt kimozdítsa, vagy megoldják máshogy? Ki tudja. Biztosan vannak tervek erre, hogy hogyan lehet megoldani, én nem tudom, hogy milyen megoldási lehetőségek vannak. Viszont Kövér László a Gulyás Ágyúnak elismerte, hogy Polt Pétert jelölik alkotmánybírónak. Gulyás Gergely viszont ma a Gulyás infón, mert ugye bár kormányinfó lenne, de csak Gulyás Gergely véleményét hallgathatjuk, nem ismerte el, hogy Polt Péter alkotmánybíróság elnöke lesz. Hát, néha azt úgy tűnik. De Gulyás támogatná Polt Pétert az alkotmánybíróság elnöki posztjára. Ha a Fidesz frakció őt jelenti be, akkor támogatni fogja Gulyás Gergely. Hát ezért mondom, Gulyás info. Honnan tudnánk, hogy a kormány mit akar a kormányinfón? Sajnos csak Gulyás Gergelyről lehet hallani, hogy ő mit akar, meg mit szeretne, meg mit tetszik neki. Na, mi van a flakonokkal? Polgárosodás rovatunk. Visszaváltató flakonokkal teli zsákot raboltak egy férfitől Veszprémben, de elfogták. Ez nehéz, mert amúgy elmentek a szemét, ugye? Nem, az pénz. Pénz. Hát amúgy igen, most már. És akkor elkapták a rendőrök. Amúgy ez azt jelenti, hogy milyen jól élünk, nem? Amikor már flakonokkal, üres flakonokkal teli zsákokat rabolnak el egymást az emberek, lehet, hogy már éltünk jobban. Vagy hát legalábbis ezek a szerencsétlen emberek, akiknek ezt kell mellékállásban nyomni, mert azt munkásszálon történt ez a... Kúsol, már Magyarországon nincsenek megélhetési problémák, mindenkinek van munkája. Meg se válta, hogy a másik beváltsa pénzre, érted? Mennyire egyszerűbb lett volna, még válta azt is, hogy ő fogja visszarakni az összeset. Magyarországon nincsen szegénység, megszűnt, érdeklődés hiányában elmaradt. A rendőrség az ellopott, visszaváltható flakonokat visszaszolgáltatta annak, akitől ellopták. És ez mennyi pénz egy zsáknyi? Az 1000 forint, vagy több 1000 forint is lehet? Hát nem tudom, ugye attól függ, hogy ezek kicsi vagy nagy flakonok. Hát igen. Hogyha nagy, akkor kevesebb. De lehet, hogy 1000 forint. 4-5 ezer, azt írjátok? 4-5 ezer egy zsák flakon. Nem csodálom, hogy hát igen. Ennyire az gyűjtögetik az emberek. Elég egy sok dologra már nem. Egy csomag flakonra. Jó, van ez így. Az Európion felméréséből kiderül, hogy mit gondolnak az emberek, hogy melyik celeb milyen politikai pártokat támogat. Magyar celebe? Magyar celebe. De konkrét celebe? Kezdődik ez, hogy alapvetően inkább helyesnek vagy helytelen a legfőső. Helytelennek gondolod, ha egy celeb kifejezi a politikai véleményét a nyilvánosságban. Sokan inkább helytelennek tartják, a tiszta szavazók azok egy kicsit kevésbé tartják, vagy hát jelentősen tartják kevésbé gondnak, hogyha egy celeb kifejezi a politikai véleményét a nyilvánosságban. A kormánypártiak nagyobb problémának érzik ezt. Ki tudja, hogy mire gondolnak ez alatt? Attól függ, hát a fideszesekkel nincs baj. Vajon az a probléma, hogy Ákos elmondja, hogy kire szavaz? Nem tudom, itthon ennek nincs annyira meg a kultúrája, mint mondjuk Amerikában, ott elég nyíltan vállalja az összes celeb például, hogy mi felé húz. Én nem tudom, hogy melyik a jobb helyzet, hogyha inkább az emberek ezt megpróbálják nem nyíltan közölni. Ez pártszimpátia, nem pedig arról van szó, hogy valaki mondjuk fizetést kap egy párttól. Igen, azt nem az nem. Vagy megbízásokat csak ezért kap, vagy koncertek. Ezért kap, vagy ezért mehet énekelni, táncolni. Az más, a pápa azért. Igen, hogy a rendszernek a kivételezettje, vagy az más, de az, hogy csak úgy valaki nyíltan bárki beszélhet arról, hogy mivel szimpatizál, vagy milyen értékek mentén képzelje a dolgokat, azt szerintem az normalizálhatná azt, hogy nem kell ennyire lesütött szemmel beszélni a politikáról, vagy az nem lenne rossz egy olyan közeg, ahol azért ez... Nem ördögtől való. Igen, csak most sajnos ez nem egy normál helyzetben vagyunk itt. Valahogy akik a Fidesz mellett állnak ki, valahogy hirtelen nagyon érdekük is, hisz rengeteg pénzt is kapnak, meg díjakat, meg minden szart. Szóval itt nem annyira az van, hogy hát értékeket választok, hanem inkább kifizető helyet választok. És valahogy a celebek, akikre amúgy senki nem kíváncsi, valahogy kikötnek a Fidesz mellett, és valahogy hirtelen nem kell aggódni az anyagi dolgok miatt, bár azt hiszem a Tóth Gabinak azzal is baja van, hogy nem kap még elég pénzt. Láthattunk ilyet is. Azt mondják az embereknek, majdnem a fele azt mondja, hogy fontos szerepet töltenek be a celebek a politikai pártok kampányaiban, még 12% pedig az, hogy központi, ez pedig azért a több mint a fele az embereknek azt gondolja tehát, hogy valamilyen fontos szerepet töltenek be a celebek a politikai pártok kampányaiban. És akkor nézzük a leginkább fideszestől a legkevésbé fideszes felé, Tóth Gabi győzik-e, de látod, rajtuk is a kormánypártiak azt mondják, hogy 57-46%. Amúgy azért kíváncsi lennék, hogy a Tóth Gabira ki az, aki azt gondolja, hogy ellenzéki. Az Ákosra a kormánypárt 26%-a azt gondolja, a kormánypártiak 26%-a, hogy ellenzéki. Ez nagyon furcsa. Csucsák, Hajdu Péter, nagyon fura. Eller Junior, hát mondjuk ő nem tudom, hogy te mit csinált. Ja. Szoboszai Dominik, szegény, nem tudom. Az, hogy mennyit hivatkoznak rá kormánypárti politikusok. Ezek a celebjeink. Tényleg, Hajdu Péter. Fél Gulyás Michel. Lagzi Lajcsi. Rá kell kere. Sebestyén Balázs. Sportolók sokan vannak ebben. Oké. Okay, Majka. Hát mondjuk. Azaria, vannak, akik fideszesnek gondolják. Igen. Krúbit. A kormánypártiak 11% azt gondolja, hogy Krúbi kormánypárti. Nem, szerintem a kormánypártiak nagy része azt se tudja, ki ez a Krúbi, inkább az van. Szerintem ez korrekt. A kedvencem a Nagy Ervin, aki konkrétan a Tisza mellett kampányol, nem van a színpadon. A kormánypártiak 10%-a és a tiszások 9%-a azt gondolja, hogy fideszes. De hát, hogy a Rogán 5D-sakról van. Á, itt nem szó. Nem tudom, szerintem itt kicsit azért vannak gondok a fejekben, vagy csak trollkodtak, de ugye ott, aki konkrétan Tisza szavazó, azt mondja, hogy ő Tisza szavazó. Hogy gondolhatja, hogy a Nagy Ervin fideszes, akkor ott azért újra kéne kalibrálni pár dolgot szerintem. Ezért nagyon fontos a tájékozódás. Ez szerintem bemutatja ezt is, hogy azért még van mit fejleszteni a tájékozottságon, a tájékozottsági szinten, még tájékozódhatunk többet, láthatunk többet a világunkból, hogy aztán megalapozott döntéseket tudjunk hozni, ne vezessenek meg olyan dolgok minket, mint hogy Krúbi vagy Nagy Ervin. Azt gondoljuk, hogy Fidesz támogató. Nem tudhatjuk, lehet, hogy a 26-os kampányzáron eredményváron Krúbi koncert lesz a Bálnában. Azariával, Majkával, Lagzi Lajcsival. De az Ákos a Tisza De mi alapján válogatták a szerepeket? Mit van olimpikon, zenészek? Mindenféle ember van. Hát nagyon okosak lettünk. Kíváncsiak, hogy gyűrűzik tovább ez az atombomba, vagy hogy magyarázzák a lepkefingon túl, mert lehet, hogy ennél többet is hozzá lehetne fűzni ez az egészhez. Már elkezdődött a kampány ezzel kapcsolatban, a Mandiner például idézi a Hibrid Rezsim Facebook oldalt, hogy Petike, most nyírtad ki saját magad, micsoda összödi beszéd, az, ami előtte a Kossuth Rádióban is elhangzik. Köszönjük a magyar katonák munkáját, akik ha tényleg háború lenne, felkészülten vállalják, hogy megvédenek minket. Zsírtábornok és Poloska. Meg innen is látszik, hogy meg a haderőt is leépíteni, nem értetek semmihez, hazárulók. Hát ez a szintje, ez Mandiner, a Mandineren olvastam, a Hibrid Rezsim a Facebook posztját, ez egy hírközlés. Jó, hogy nem elmennek ilyen kocsmákba, és ilyen részeg embereket idéznek, már ott tartanak. Azt mondta Józsi bácsi, hogy gyógyságyabbót! Gyakorlatilag tényleg itt tartunk. Úgy tűnik, hogy ez lesz a narratíva, csak az történt, hogy nem cáfolja egyelőre senki, hogy nem a hadügyminiszter beszélt volna ezen a felvétel, hanem arra próbálják úgy tűnik eltolni a narratívát, hogy hát a fel kell készülnie a hadseregnek, hogyha bármi probléma lenne. Ami nyilvánvaló, csak igen, itt még nagyon sok kérdés nyitva maradt, meg ez egy aktív háborús út felé tett lépés, nem pedig a háború esetére történő felkészülésnek, legalábbis ezt sejteti ez a beszéd. Hát vannak már arra is gondolatok, hogy milyen háborúra való felkészülésről lehet szó, ki tudja, hogy Hatházi Ákosnak van ebben igaza, nem derül ki egyelőre ebből, úgyhogy várjuk a fejleményeket. Mindenkinek tudjuk ajánlani, hogy tájékozódjon, ne csak a Hibrid Rezsimről, ne csak a bal fake newsról és testvér oldalukról, a Mandinerről, hanem esetleg más oldalakról is. Minél tájékozottabbak vagyunk, annál inkább fel leszünk készülve arra, hogy ilyen esetekben például ne érjenek minket óriási meglepetések. Mindenkinek tudom ezen kívül pedig ajánlani, hogy amikor majd végre sikerül meghirdetnünk a Cérnagyár turnét, akkor arra csapjon le, ahogy néztem, azért végesek a jegyeknek a számai. Ez így van, nem végtelen. Nem, egyes sajtóértesülésekből esetleg ezt hallhat, nem végtelen számú jegy van. Szolnok Szeged, addig pedig, amíg ezt meglátjuk, addig Mosonmagyaróváron meg találkozhattok a Legyen Minden Jóban, ott mondjuk már nincsenek jegyek, viszont Veszprémben és Budapesten még van 20-án, 21-én májusban, és tudtok a kopasz csimpánzon például ilyen parádés gúnyákat találni magatoknak. A lényeg, hogy nézzétek a fókuszcsoporton az új műsor. És a fókuszcsoporton új műsor, aminek ma meg már forog a következő része. És figyeljék a font. a fideszesek is nézzék, hogy hát akkor egy kicsit tanulnak, és 40 év alatt talán valamit meg is tudnak oldani, jó? Már csak 25 év, bro, ígérem, összerakunk egy olyan rossz rendszert, mint a szocializmus volt. Igen, úgyhogy hasonló gyönyörűségeket holnap is szemlézünk, mert holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.